Sova Info. Kao humanitarnu potporu udruzi CKD, studenti Ekonomskog fakulteta u Rijeci organiziraju adventsku trail utrku koja će se održati u subotu 15. prosinca u Kastvu. Dobrovoljnim prilogom kod prijave za utrku zainteresirani studenti i građani doprinijet će potrebama djece slabije imovinskog stanja. Natjecatelje čekaju nagrade za prva tri mjesta, a prijave se zaprimaju na mrežnim stranicama fakulteta. Objavljeni su rezultati 10. natječaja Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu za akademsku godinu 18-19. Ukupno su dodijeljene 393 stipendije u 8 kategorija, deficitarni studijski programi, studenti s invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine, kategorizirani sportaši, studenti koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi, nadareni umjetnici, studenti bez oba roditelja i studenti roditelji. Prigovori se mogu podnijeti do 18. prosinca. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci za riječke studente organizira veleri božićni parti u kafe baru i klubu Stop i sveučilišni božićni parti u noćnom klubu Karolina. Zabave će se održati sutra, 14. prosinca, s početkom u 21 i 22 sata. Pozivaju se svi studenti da se odazovu i zabave. I za kraj vremenska prognoza, sutra nas očekuje pretežno oblačno, u popodnevnim satima moguća je kiša, još jedan hladni dan, temperatura od 1 do 6 stupnjeva, vjetar slab do umjeren sjeveroistočnjak. Sovu info uredila Ivana Brljak, čitali Ivana Jukić i Davor Pejić. Slušali ste Sovu info.